الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تحفظ سنت حقیقی معنوں میں کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے. اس عنوان پر اصلی بحث تو آئندہ جمعے سے شروع ہوگی, آج کی بحث کو اس عنوان کی تمہید سمجھ لیں. خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی اس عظیم الشان دعا کا آخری ٹکڑا ہے جو دعا لفظ اہدنا سے شروع ہوتی ہے. ترجمہ پوری دعا کا یہ ہے, ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا اور جو راہ حق سے بھٹک گئے. سورہ فاتحہ کے اس آخری ٹکڑے میں مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. جیسا کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. امام الترمذي اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور امام ابن حبان اس حدیث کو عدی بن حاتم سے اپنی صحیح کے اندر لائے. ترجمہ یہ ہے, عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ ضالین ہیں. یہ حدیث پاک فیصلہ کر دیتی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالون سے مراد نصارہ ہیں. اور اس روایت کے راوی حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جن کے والد ایک مشہور سخی تھے اور جن کی سخاوت آج تک ضرب المثل ہے کہ وہ تو سخاوت میں حاتم کی طرح ہے. اور ان کا تعلق قبیلہ طے سے تھا. جب مسلمانوں نے اس قبیلے کے اوپر حملہ کیا تو یہ بچ کر بھاگ نکلے تھے. ان کی بہن گرفتار ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی. جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خاتون مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہیں, چونکہ آپ بھی بہت بڑے سخی, یوں کہیے کہ آپ پر سخاوت کی انتہا ہوتی ہے, یہ اخلاقی وصف جو حاتم کے اندر موجود تھا پیش نظر رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کی ان بہن کو آزاد کر دیا. اور جب یہ آزاد ہو کر کے اپنے قبیلے میں آئی اور ان کے بھائی عدی ابن حاتم نے ان سے ملاقات کی تو بھائی سے انہوں نے کہا کہ کہاں بھاگے پھر رہے ہو, ارے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, میں نے اتنا اچھا اور حسن سلوک کرنے والا انسان آج تک نہیں دیکھا ہے. ڈرتے ڈرتے حضرت عدی ابن حاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور وہاں مشرف اسلام ہوئے. انہی سے مروی ایک روایت ہے, روایت اس طرح ہے, وعن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب فقال یا عدی اطرح عنک ہذا الوثن وسمعته یقرأ فی سورة براءت اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ فقال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولیکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا. رواہ ترمذی فی کتاب التفسیر. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں کتاب التفسیر میں لائے اور اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کی تفسیر میں یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وفی عنقی صلیب من ذہب, اس وقت میرے گلے میں سونے کی ایک صلیب تھی, کراس میڈ آف گولڈ, سونے کی بنی ہوئی ایک صلیب میرے گلے میں لٹک رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مجھ سے یہ کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن, اپنے گلے سے اس بت کو اتار کر پھینک دے. گلے میں لٹکتی ہوئی سونے کی صلیب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وثن سے تعبیر کیا. وثن اس بت, آج دیکھو کتنے بت ہیں جو لوگوں کی گردنوں میں لٹک رہے ہیں, عورتوں کی گردنوں میں بھی ایسے بہت سارے بت ہیں جو لٹک رہے ہیں اور مردوں اور نوجوانوں کے گلے میں بھی اس طریقے کے بت لٹک رہے ہیں. جبکہ دیکھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے یہ کہا تھا اطرح عنک ھذا الوثن, اس بت کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے, یہ بت ہے. ان کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رفول یدین اس لیے کروایا جاتا تھا کہ لوگ بت لے کر مسجد نبوی میں آتے تھے, اور یہاں ہر گلے میں بت لٹک رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنے آنکھوں کی کے اندر تنکا دکھائی نہیں دیتا اور دوسرے کی آنکھوں میں شہتیر نظر آتا ہے, یہ عجیب و غریب بات ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے گلوں میں آپ تعویذات گنڈے دیکھیں گے جو تحفظ سنت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس بت کو اپنے گلے سے نکال کر کے پھینک دے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سورہ برات کی سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود اور نصارا نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے صوفیوں کو اور اپنے فقیروں کو کبھی بھی رب نہیں کہا، نہ تو ہم نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ تو یہ آیت کریمہ کس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ یہود اور نصارا نے اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں مانا، ہم نے تو کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو یہ رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، یہ صحیح ہے کہ یہود اور نصارا اپنے درویشوں اور اپنے فقیروں اور اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، لم یکونوا یعبدونہم، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو رب نہیں کہتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا، کیا ایسا نہیں تھا کہ جب ان کے علماء اور درویش کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے تھے تو اس کو حرام ہی سمجھ لیتے تھے، اور کسی حرام شے کو وہ حلال کر دیتے تو اس کو حلال ہی سمجھ لیتے تھے، یعنی ان کی اندھی تقلید کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، بس علماء نے اور فقیروں نے جو فیصلہ کر دیا کہ چپ چاپ بلا تحقیق کے ان کی بات مانتے چلے گئے، کیا ایسی بات تم لوگوں کے اندر نہیں ہے؟ تاکہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے پیروں فقیروں کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر کے ان کے قول پر اور ان کے افعال کے اوپر گرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو علماء اور فقیروں کو رب بنا لینا ہے، کیا آج یہی بات موجود نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کو طاق نسیہ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، بس علماء کے اقوال اور اجتہادات کے اوپر لوگوں نے تکیہ کر لیا ہے، چاہے وہ اجتہادات اور اقوال صحیح ہوں یا غلط ہوں، جبکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم براہ راست قرآن و حدیث کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، لیکن قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر کے اقوال ائمہ اور اقوال رجال کے اوپر تکیہ کر لیا گیا ہے، اور آنکھیں بند کر کے ان اقوال اور اجتہادات کو دائرے عمل میں لے لیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں لائے ہیں، ان کا یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ غضب ان پر ہوا، غضب کا کیا مطلب ہے؟ ویسے غضب کا لغوی معنی تو ہوتا ہے دل میں خون کا جوش مارنا، لیکن اللہ کے بارے میں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل ہے اور اس کے اندر خون ہے جو جوش مارتا ہے۔ اس طریقے کی صفات میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی غایت مراد لی جائے، جیسے غضب کی غایت کیا ہے؟ انتقام ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کے اوپر غضب نازل فرمایا، ان کے اوپر غضبناک ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں خون نے جوش مارا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے یہودیوں سے انتقام لیا، یہودیوں سے بدلہ لیا، اور ان کے کرتوتوں کی انہیں سزا دی. یہ مطلب ہے غضب کا. کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان سے انتقام لیا؟ یہودیوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت کو اور مسکنت کو طاری کر دیا گیا ہے، اور یہ ذلت اور مسکنت اس طریقے سے ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے کہ کبھی ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں. بلکہ یہ ضرب کا لفظ ہے، ضرب کا مطلب ہوتا ہے ٹھپے کا. جیسے کسی سکے کے اوپر مہر لگا دی جائے تو سکے سے وہ مہر جدا نہیں ہوتی، ایسے ہی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، ذلت اور مسکنت ان سے جدا نہیں ہوگی. غور کیجئے اس آیت کریمہ میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے انتقام لیا اس طرح کہ ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی اور مسکنت مسلط کر دی. ذرا ذلت کے اوپر تھوڑا غور کر لیتے ہیں اور مسکنت کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. ذلت کی دو قسمیں ہیں، ذلت ظاہری اور ذلت باطنی. ذلت باطنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں بے وقعت ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں نامقبول ہو جائے، یہ ہے ذلت باطنی. انسان کا اللہ کی نگاہوں میں نامقبول ہو جانا اور بے وقعت ہو جانا، یہ ذلت باطنی ہے. اور ذلت ظاہری کا مفہوم ہے کہ انسان لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے، یہ ذلت ظاہری. ذلت ظاہری کا مطلب ہے انسان انسانوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے، اور ذلت باطنی کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں میں نامقبول ہو جائے اور اللہ کی نگاہوں میں بے وقعت اور بے رتبہ ہو جائے. تو یہود ذلت باطنی کا بھی شکار ہیں اور ذلت ظاہری کا بھی. وہ اللہ کی نگاہوں میں بھی نامقبول ہو گئے اور انسانوں کی بھی نگاہ میں بے وقعت اور بے رتبہ ہو گئے. اور مسکنت کا مطلب ہے انسان خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے، یہ ہے مسکنت. اللہ کی نگاہوں میں نامقبول، ان الناس بھی نامقبول خود اپنی نگاہوں میں، یہ حقیر و ذلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی. یہود کا ملعون اور مغضوب ہونا یہ 2000 سال کا مشاہدہ ہے، اور تاریخ نے ہر زمانے میں ان کے اوپر ملعونیت اور مغضوبیت کی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً جبابرا اپنے اپنے ملکوں سے اٹھے اور بجلی بن کر، طوفان بن کر ان کے اوپر گرتے رہے. انہیں کبھی سکون نہیں ملا، انہیں کبھی چین نہیں لینے دیا گیا، اس لیے کہ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں ایک اور بات کہی ہے کہ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے یہ بات بتلا دی تھی کہ ان یہودیوں کے اوپر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں سزائے شدید دیتے رہیں گے، دردناک مصیبتوں میں مبتلا کرتے رہیں گے، اور برابر ان کے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا ہے. یہود کی موجودہ نام نہاد حکومت جو 1946 کے اندر عربوں کے جگر فلسطین کے اندر قائم کر دی گئی، ہمارے بعض احباب کو یہ خلجان دامنگیر ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. قرآن نے تو کہا تھا کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے، تو ان کو حکومت کیسے مل گئی؟ یہ تو قرآنی تصریحات کے بالکل خلاف ہے. بعض احباب کو یہ خلجان دامنگیر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ذلت اور مسکنت ان کا مقدر، تو ان یہودیوں کی حکومت کیسے قائم ہو گئی؟ یہ تو قرآنی تصریحات کے خلاف ہوا. جواب اس کا یہ ہے، جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں یہودیوں کی حکومت کا نفیاً یا اثباتاً کوئی بھی اشارہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. ہاں، تین اعلانات یہودیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بالتصریح کیے. پہلا اعلان تو یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر ہمیشہ ذلت اور مسکنت رہے گی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ان پر بے چینیوں کا تسلسل رہے گا, جیسا کہ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ یہ ہمیشہ پریشان رہیں گے, بے چین رہیں گے. اور تیسرا اعلان ان کے تعلق سے یہ کیا گیا کہ دلائل اور براہین کے میدان میں یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے, مسلمانوں کے مقابلے میں بھی اور اپنے مقابل عیسائیوں کے مقابلے میں بھی یہ کبھی دلائل کے میدان میں جیت نہیں سکتے. یہ تین طریقے کے اعلانات ہیں. دلائل کے میدان میں ان کی دوامی مغلوبیت کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی ہے کافروں کے اوپر فوقیت دینے والے ہیں قیامت تک. یہاں کافروں سے مراد یہود ہیں اور الذین سے مراد نصارہ ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یعنی عیسائیوں کو یہودیوں کے مقابلے میں ہم دلائل اور براہین کے میدان میں ہمیشہ غالب کرتے رہیں گے اور یہود دلائل اور براہین کے میدان میں ہمیشہ مغلوب رہیں گے. یہ تین طریقے کے اعلانات کیے گئے ہیں. چوتھا کوئی اعلان ان کے تعلق سے نہیں ہے کہ ان کی حکومت قائم ہوگی یا قائم نہیں ہوگی. جب قرآن حکیم نے ان کی حکومت کے قیام یا عدم قیام سے کوئی بحث نہیں کی ہے تو یہ کہنا کہ اگر وہ ذلیل ہے تو ان کو حکومت کیسے مل گئی, قرآن حکیم کی تصریح کے یہ بالکل خلاف ہے. سوال ہی نہیں اٹھتا اس لیے کہ اگر قرآن یہ کہتا کہ ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی تو یہ سوال اٹھ سکتا تھا, لیکن نفیاً یا اس باطن یہود کی حکومت کے تعلق سے کوئی اشارہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. جہاں تک ان کی ذلت کا معاملہ ہے, حکومت ملنے کے باوجود بھی ذلیل ہیں وہ. میں نے یہ بتایا کہ ہمیشہ سے ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بنتی رہی ہے. ہر زمانے میں یہ بے چین رہے ہیں اور پریشان رہے ہیں. ابھی جنگ عظیم کے دوران جن لوگوں نے اخبارات کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جنگ سے پہلے جرمن میں جب یہودی آباد تھے تو برلن کے ہوٹلوں پر یہ بورڈ آویزا تھے کہ اس ہوٹل کے اندر کتا یا یہودی داخل نہیں ہو سکتا. یہ ان کی ذلت کی انتہا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسانوں کی نگاہوں میں کتنے بے وقار اور کتنے ذلیل ہیں. اسی طرح جرمنوں نے ان کو دنیا کی قوموں کا خون چوسنے والا گروہ قرار دیا کہ یہ قوم یہود دنیا کی قوموں کا خون چوسنے والی قوم ہے, جو ان کے لیے انتہائی حقارت آمیز خطاب ہے. اس سے بڑا حقارت آمیز خطاب اور کس کے لیے ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑا حقارت آمیز خطاب اور کون سا ہو سکتا ہے. اور غور کیجئے کہ عربوں کے قلب میں, عربوں کے علاقے میں, عربوں کے جگر میں جب اسرائیل کو بسایا جا رہا تھا اس وقت وزیر برطانیہ مسٹر بالفور نے یہودیت اور اسرائیلیت کی داغ بیل ڈالتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ اور بڑے معصومانہ انداز میں یہ کہا تھا کہ آخر اس بے بس قوم کا بھی تو دنیا میں کوئی وطن ہونا چاہیے. یہ جملہ بتا رہا ہے اس بے بس قوم کا اور لاچار قوم کا بھی دنیا میں کوئی وطن ہونا چاہیے. در حقیقت ان کے حقارت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کی نگاہوں میں آج بھی ذلیل ہیں, بے وطن ہیں, بے یار و مددگار ہیں اور لاچار ہیں. اور قرآن کا فیصلہ اب تک برقرار ہے کہ ذلت اور مسکنت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے, ان کی شیطانیوں کی وجہ سے اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر برطانیہ اور امریکہ کو بہت ہی زیادہ دلچسپی اور بہت زیادہ ہمدردی ہے یا تھی یہودیوں سے, تو انہوں نے یورپی ممالک میں سے کسی ملک کے اندر ان کو کیوں نہیں بسا دیا. جبکہ یورپین ممالک کے بہت سارے خطے اب بھی غیر آباد پڑے ہوئے ہیں اور ضرورت ہے کہ ان خطوں کو آباد کیا جائے۔ جب اتنے خطے غیر آباد پڑے ہوئے ہیں تو ان کو کیوں نہ انہی خطوں کے اندر بسا دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان یہودیوں کو امریکہ اور برطانیہ نے ایشیا کی طرف جو ڈھکیل دیا ہے، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں۔ اگر ہمدردی ہوتی تو اپنا بھائی بنا کر کے منہ بولا اپنے بغل میں کھڑا کرتے اور یورپین ممالک کے ملک کے کسی بھی خطے کے اندر ان کو بسا دیتے، ایشیا کی طرف ڈھکیلنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ در حقیقت ایشیا میں ڈھکیل کر کے عربوں کے جگر فلسطین کے اندر ان کو بسانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک تیر سے دو نہیں بلکہ تین تین شکار کیے ہیں۔ پہلا شکار تو یہ کیا کہ یورپین ممالک سے ذلت اور مسکنت کیے بلا ٹل جائے، ہمارے ملکوں میں یہ ذلت اور مسکنت کی بلا نہ رہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ مغضوب علیہم کی سرزمین بھی مغضوب علیہم ہوتی ہے۔ جس قوم کے اوپر اللہ کا غضب آیا ہو وہ قوم تو مغضوب علیہم ہے ہی، جس سرزمین پر یہ قوم بس رہی تھی وہ سرزمین بھی مغضوب علیہم۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، مولانا صفی الرحمن العظمی کی مشہور کتاب الرحیق المختوم کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے وادی ہجر میں قیام فرمایا، وہاں کسی جگہ کے اوپر کافی مقدار میں پانی موجود تھا، صحابہ کرام نے رک کر کے وہاں سے پانی لے لیا، بعض لوگوں نے تو پانی کو آٹے میں استعمال کر لیا، ستو وغیرہ گوندھ لیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل یہ خبر دی گئی کہ یہ وادی عذاب ہے، یہاں کچھ لوگ بستے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا اور ان کو صفحہ ہستی صرف غلط کی طرح مٹا دیا، یہ وادی مغضوب علیہم کی وادی ہے، لہذا آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں اور جو پانی اس زمین سے استعمال کیا گیا ہے، جس چیز میں استعمال کیا گیا ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ جن لوگوں نے وہ پانی مشکیزوں کے اندر بھر لیا تھا، مشکیزوں سے پانی پھینک دیا گیا، جن لوگوں نے پانی کو ستو میں ڈال دیا تھا، اس ستو کو استعمال نہیں کیا بلکہ اونٹوں کو کھلا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ رو رہے ہیں، گردن جھکائے ہوئے مغضوب علیہم کی وادی سے گزر رہے ہیں۔ تو جب مغضوب علیہم کی سرزمین بھی مغضوب علیہم ہوتی ہے، کیا یہ بات یورپین ممالک کو معلوم نہیں ہے؟ لہذا انہوں نے ان کو عربوں کے جگر فلسطین کے اندر لا کر کے بسا دیا تاکہ ذلت و مسکنت کی یہ بلا ہمارے یہاں نہ رہے، یہاں سے ٹل جائے، اور دوسرے عربوں کا زور اور عربوں کی قوت توڑ دی جائے، اور تیسرے یہودیوں سے ہمدردی کی نمائش بھی قائم رہے۔ یہ تین تین مقاصد انہوں نے حاصل کیے ہیں فلسطین میں یہودیوں کو بسا کر کے۔ انہیں یہودیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہودیوں سے کوئی محبت نہیں، بلکہ ان کی نگاہوں میں آج تک یہ ذلیل ہیں، اور ذلت ان کی اس حرکت سے بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں ان کو بسانے کے بجائے ایشیا کے اندر کیوں ڈھکیل دیا۔ اور دیکھیے، جہاں تک حکومت کا مطلب ہے، یہ سوال تھا کہ حکومت کیوں ملی؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقات ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ذلت کا اپوزٹ ناداری اور مفلسی نہیں ہے، بلکہ ذلت کا اپوزٹ عزت ہے، ذلت کا اپوزٹ عزت ہے، ذلت کا اپوزٹ ناداری اور مفلسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مفلس رہیں گے، نادار رہیں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بے وقات رہیں گے اور بے عزت رہیں گے اگرچہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن اپنے غیر مہذب اور ناشائستہ حرکات کی وجہ سے وہ انتہائی بے وقات اور ذلیل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بد کردار ہوتے ہیں، لہذا ان کی یہ بد کرداری ان کو بے وقار بنائے رہتی ہے لوگوں کی نگاہوں میں، ذلیل بنائے رہتی ہے لوگوں کی نگاہ میں، ان کی یہ دولت ان کی عزت کا معیار نہیں ہوتی۔ تو اگرچہ ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، مان لیتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن ان کی یہ حکومت ان کی ذلت کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتی، حکومت پانے کے باوجود بھی وہ ذلیل ہے۔ اور جہاں تک بے چینیوں کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر غالب ہے، لیکن فلسطینی بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، بے چینیوں کا تسلسل موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے کہا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے یہ مقدر کر رکھا ہے اسرائیلیوں کے حق میں کہ برابر ان کے اوپر ہم ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو ان کے سکون کو درہم برہم کرتے رہیں گے اور ان کے اطمینان کو غارت کرتے رہیں گے۔ تو حکومت سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت عزت اور رفعت کی دلیل نہیں ہے، عزت اور وقار کی دلیل نہیں ہے۔ اور آخری جواب جو اس سوال کا سب سے پیارا جواب ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل رہیں گے، یہودی ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ان کے رفع ذلت کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ دو صورتیں بتائی ہیں کہ اگر یہودی دو صورتیں اختیار کر لے، دو تجویزات کو اپنے سامنے رکھ لے تو ان کی ذلت دور ہو سکتی ہے، دوامی ذلت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی ہے، یہ جہاں کہیں بھی رہے، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی رہے یہ ذلیل رہیں گے۔ لیکن دو تجویزات ایسی ہیں، دو صورتیں ایسی ہیں کہ انہیں یہ اپنے پیشے نظر رکھیں تو ان کی ذلت رفع ہو سکتی ہے۔ ایک تو اللہ بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں تو یہودیوں کی ذلت رفع ہو سکتی ہے، اور اگر ایمان نہ لائیں تو بحبل من الناس، لوگوں کی رسی پکڑ لیں، لوگوں کا سہارا لے لیں۔ اب یہاں الناس عام ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں اور چاہے غیر مسلم ہوں، اگر یہ مسلمانوں کا سہارا لے لے، ذمی بن جائے، حکومت اسلامیہ کے تحت آ جائے تو ان کی ذلت رفع ہو سکتی ہے، یا مسلمانوں کی حکومت کے تحت نہ آئے، غیر مسلم ملک کے ہی تحت آ جائے، سہارا لے لے، تب بھی ان کی ذلت ایک حد تک رفع ہو سکتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حبل من الناس کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے کہ نہیں؟ آج ان کی جو حکومت وہاں فلسطین کے اندر قائم ہے، در حقیقت یہ ان کی حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مستقل حکومت جس میں کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور ایک غیر مستقل حکومت جس میں کسی کی سہارے کی ضرورت ہو، یعنی حکومت کوئی کر رہا ہو اور اقتدار اعلیٰ کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ جیسے انگریزوں کے یہاں غلبے کی وجہ سے راجے مہاراجے اور جو نواب وغیرہ تھے وہ تو اقتدار ان کے ہاتھوں میں تھا، لیکن در حقیقت وہ انگریزوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے، ان کی مستقل حکومت نہیں تھی بلکہ وہ سہارے کی حکومت تھی۔ تو آج یہودیوں کے پاس جو حکومت ہے وہ ان کی مستقل حکومت نہیں ہے بلکہ وہ سہارے کی حکومت ہے، در حقیقت اقتدار اعلیٰ برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عربوں کے اندر موجود، عربوں کے اندر قائم کی ہوئی حکومت امریکہ اور برطانیہ کی ایک فوجی چھاونی ہے۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان کی حکومت سے کوئی آدمی خلجان میں مبتلا نہ ہو کہ یہ بڑے عزیز ہو گئے، اس لیے کہ ذلت کا اپوزٹ عزت ہے، ذلت کا اپوزٹ مفلسی اور ناداری نہیں ہے، یہ مالدار ہو سکتے ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن حکومت یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہیں اور لیکن ان کے پاس پیسہ ہے۔ یہ وہی قوم ہے یہود جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب علیہم کی صفت سے پہلے کیا ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے جن کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود یہ شرارت میں عیسائیوں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ مغضوب علیہم کی صفت سے پہلے کیا ہے اور ضالین یعنی نصارہ کا تذکرہ بعد میں کیا ہے ضالین کی صفت کے ساتھ، یعنی یہ شرارتوں میں عیسائیوں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ مغضوب علیہم اصل میں دونوں ہیں، یہود بھی اور عیسائی بھی، ایک کو جو مغضوب علیہم بطور خاص کہا گیا اور دوسرے کو ضالین کہا گیا، اس کی ایک وجہ ہے یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کے ہاتھ میں روشنی تھی لیکن انہوں نے روشنی سے کام نہیں لیا، تورات تھی ان کے پاس, لیکن تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا انہوں نے. آج دیکھیے قرآن و حدیث موجود ہیں, قرآن و حدیث ماننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, لیکن قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے جان بوجھ کر کے. یہ یہودیانہ صفت ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہودیانہ صفت ایک یہ ہے کہ آدمی علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے استضاء الصراط المستقیم, اس کے اندر انہوں نے سفیان ابن عوینہ کے قول نقل کیا ہے کہ بے عمل عالم یہود کی طرح ہے اور بے علم عابد نصارہ کی طرح ہے. بے عمل عالم یہود کی طرح ہے, اگر عالم کے پاس عمل نہ ہو تو وہ یہود کی طرح ہے. جتنا عمل اس کے اندر کم ہوگا اتنی ہی یہودیانہ صفت اس کے اندر موجود ہے. یہ کہنے میں ہم کو کوئی بات نہیں ہے. تو یہودیانہ صفت اتنی اس کے اندر موجود ہے اگر اس کے اندر عمل نہیں ہے اپنے علم کے مطابق, اور بے علم عابد نصارہ کی طرح ہے. علم نہ ہو اور عمل کرتا چلا جائے تو یہ نصارہ کا طریق ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھا ہے, باب اس طرح ہے باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ آدمی جب کوئی بات بولے تو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. آدمی جب کسی بات پر عمل کرے تو عمل کرنے سے پہلے اس کے پاس علم ہونا چاہیے. گویا کہ عمل اور قول سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو یہود کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا, سب کچھ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم, ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے یعنی تورات, اے ہمارے حبیب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہیں مکمل یقین تھا, وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آپ کی رسالت میں انہیں کوئی شبہ نہیں تھا, لیکن اپنے عناد اپنے بغض اور اپنی سرکشی اپنے تمرد اپنے جہود کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے, جبکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے حبیب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے. تو یہود کے پاس علم تھا, علم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے علم کے مقتضیات پر عمل نہیں کیا, لہذا مغضوب علیہم کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے. آج بھی وہ لوگ جو علم ہوتے ہوئے علم کے مقتضیات پر عمل نہیں کرتے در حقیقت وہ مغضوب علیہم ہیں اور ان کے اندر یہودیانہ صفت موجود ہے. رہا نصارہ کا معاملہ تو ان کے پاس علم ہی نہیں تھا, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی. اس لیے کہ بدعتیں وہاں ایجاد ہوتی ہیں جہاں علم نہیں رہتا, جہاں علم نہیں. اور قیل و قال اور حجتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ جہاں علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے ایک پورا گروہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہاں حجتیں ہیں خالی, اور وہ بھی حجتیں کیسی, پکی حجتیں نہیں کٹ حجتیاں موجود ہیں خالی, ایسا نہیں تو ویسا نہیں, ایسا نہیں تو ویسا نہیں. تاویلات رقیقہ اور اس طریقے سے تاویلات فاسدہ قرآن اور احادیث کے اندر, یہ کٹ حجتی نہیں تو اور کیا ہے. ایک قوم کے پاس علم موجود ہے لیکن وہاں کٹ حجتی موجود, اور ایک کے پاس علم ہی سرے سے نہیں ہے, لہذا ان کے ہاں طرح طرح کی بدعتیں پائی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے تعلق سے فرمایا وہ رہبانیت ابتدعوها, یہ رہبانیت جو انہوں نے ایجاد کر لی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی, اور رہبانیت ان کے ہاں جو آئی قرآن حکیم نے اسے بدعت کہا. ابتدعوها رہبانیت کی بدعت ایجاد کی, اس لیے کہ بیچارے علم نہیں رکھتے تھے. تو جہاں علم نہیں ہوتا وہاں بدعتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیے تیجا چہلم برسی جو ہے برتھ ڈے اور نہ جانے کیا کیا, یہاں تک کہ جواہر لال نہرو اور گاندھی کی برسی مناتے مناتے اور جنم دن مناتے مناتے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتھ ڈے اور اسی طریقے سے برسی منانے لگے. یہ اس امت کا بہت بڑا المیہ ہے, اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. تو ایک قوم کے پاس علم تھا, علم کے مقتضیات پر عمل نہیں کیا, قرآن حکیم نے اسے مغضوب علیہم کہا, اور ایک کے پاس سرے سے علم ہی نہیں تھا, وہ راستے سے بھٹک گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضالین کے لقب سے ملقب فرمایا. اور یہی دونوں قومیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر ہر شعبے میں ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے, معمولی معمولی باتوں میں ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے. بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے ایک جانور عقیقہ کرتے ہیں, اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے, لہذا تم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا کرو کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے دو جانور عقیقہ کرو, اور لڑکی پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک جانور عقیقہ کرو. اس طرح یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. دیکھیں بات معمولی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس معاملے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الاعتصام میں اس طرح لائے ہیں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم حزب القزۃ بالقزہ حتی لو دخلوا ظہر ضب لدخلتمو. قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا گا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر اس طرح چلو گے, ان کو اس طرح اپنے عمل میں لاؤ گے جیسے کہ تیر کا ایک پرتلا دوسرے پرتلے کے برابر ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم لوگ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جاؤ گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سنن من کان قبلکم, تم لوگوں سے پہلے اس سے مراد کون ہے؟ الیہود والنصارى, یہود والنصارى مراد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمن, تو اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرناک چیز سے ہمیں ڈرایا تھا اور جس کے بارے میں تاکید کر دی تھی کہ خبردار ان کے راستوں پر مت چلنا, اس لیے کہ جس راستے پر یہود چلے وہ اللہ کے غضب کا راستہ اور جس راستے پر نصارہ چلے وہ ضلالت کا راستہ, ذرا دونوں سے بچ کر کے رہنا, دونوں کے راستوں پر مت چلنا. آج اندازہ لگائیے, غور کیجئے, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کس طریقے سے یہودیوں کی روش پر چلتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ اعمال ہوں, ان کا تعلق اعمال سے ہو, چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو, چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو, ہر معاملے میں وہ یہود کے نقش قدم پر نصارہ کے نقش قدم پر چلتے چلے جا رہے ہیں. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف صادق آ رہی ہے اور بہت پہلے ہی سے یہ امت مسلمہ ان کی روش اور ان کے ڈگر پر چلتی چلی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی میں نماز ہوتی تو صحابہ کرام زور سے آمین بولتے تھے, یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی, یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی. اس طریقے کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن ماجہ کے اندر آئی ہے, روایت اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود تمہاری کسی بھی چیز پر, تمہارے کسی بھی قول و فعل پر اتنا زیادہ حسد نہیں کرتے, اتنا زیادہ نہیں جلتے جتنا کہ تمہاری زور سے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں, تو تم ان کو جلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ زور سے آمین بولو. فاکثروا من قول آمین. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, اگرچہ اس روایت کی ایک سند میں ایک راوی ہے طلحہ ابن عمر متکلم فی ہے, اس کے اوپر کلام کیا گیا ہے, لیکن اس کی تائید, اس کی مؤید ایک اور حدیث ہے, اس کی تائید ایک اور حدیث کرتی ہے اور اس حدیث کی مؤید ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مصباح الزجاجہ میں, یہ حدیث موجود, اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود اور علامہ البانی نے اس پر صحت کا حکم لگایا. روایت اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود قوم حسد وانہم لا یحسدوننا علی شیء کما یحسدوننا علی آمین وعلا علی السلام وعلا آمین. رواہ ابن خزیمہ فی صحیح. امام ابن خزیمہ اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث صحیح ہے, بوسیری نے اس کو صحیح کہا ہے اور کہا کہ اس اللہ کی بادیوں کو مسجدوں سے نہ روکو. یہ کیا ہے؟ یہ صریح تاویل ہے کہ نہیں؟ تاویل ہے. اور گویا کہ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر خود تصرف کرنا ہے. اگر یہی تلویس ابلیس نہیں اور یہی یہودیانہ صفت نہیں تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے ذرا مجھے بتایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ لوگ کلموں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اس کا دو مطلب ہے, ایک تو یہ کہ لفظ ہی غائب کر دیتے ہیں, ایک مطلب تو تحریف اور ایک ہے تحریف تاویلی. تحریف تاویلی کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم حدیث کا کچھ ہو اور بتایا جائے کچھ, ترجمہ حدیث کا کچھ ہو ترجمہ کیا جائے کچھ, جیسا کہ مفتی عزیز الرحمان فتح پوری نے وہ ترجمہ کیا ہوا. مطلب یہ تھا کہ تم لوگ اللہ کی باتیں کو مسجدوں سے نہ روکو, ترجمہ یوں الٹا کر دیا گیا کہ مسجدوں کو اللہ کی باتیں سے نہ روکو. اس طریقے سے ان کا الو سیدھا ہو گیا, ان کا مطلب بن گیا. اس طریقے سے ایک حدیث جو در حقیقت اسی حدیث عائشہ کی موعید ہے اور ابن قطان اسے اپنے حدیث کی کتاب میں لائے حضرت ابو ہریرہ سے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی رجال یدعون الناس الى اقوال امامهم ورضوانهم ویحسدون الناس على التامین خلف الامام اولئک یہود ہذی الامہ اولئک یہود ہذی الامہ اولئک یہود ہذی الامہ. اس کو ابن سکندر روایت کیا ہے اور ابن قطان نے اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا. اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی اس کی موعید حدیث عائشہ موجود ہے اور حدیث ابن عباس موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, جبکہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگا ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, سیکون فی امتی رجال, میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے یدعون الناس الی اقوال امامهم ورضوانهم, اپنے اماموں اور اپنے صوفیوں اور اپنے پیروں کے اقوال کی طرف بلائیں گے. سیدھی سی بات ہے, اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے, کوئی ایج پیش نہیں ہے, ترجمہ بالکل صاف ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو لوگوں کو بلائیں گے اپنے اماموں کے اقوال کی طرف, اپنے پیروں کے اقوال کی طرف. ایک نے پکڑ لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو اور ان کے تمام اجتہادات کو وہی الہی سمجھ کر عمل کرنے لگا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے لگا, آؤ میرے امام کی طرف. اور کچھ لوگوں نے تو صوفیوں کو پکڑ لیا, درویشوں کو پکڑ لیا اور ان کی طرف وہ بلا رہے ہیں, آؤ اولیاء کے راستے سے, صوفیوں کے راستے سے, درویشوں کے راستے سے تمہیں نجات ملے گی. اور ایک نے کہا کہ ائمہ کی طرف آؤ, ان کی طرف آنے سے تم کو نجات ملے گی. کوئی امام کی طرف بلا رہا ہے, کوئی اپنے پیر و فقیہوں کی طرف بلا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اپنے امام کے اقوال کی طرف اور اپنے پیروں کے اقوال کی طرف بلائیں گے, صوفیوں اور درویشوں کے. وَيَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ, اور زور سے آمین کہنے والے جو امام کے پیچھے زور سے آمین کہیں گے ان کو بہت حسد کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حکم لگایا, اولئک یہود ہذی الامہ اولئک یہود ہذی الامہ اولئک یہود ہذی الامہ, آپ نے تین مرتبہ فرمایا, ایسے لوگ جو امام کے اقوال کی طرف لوگوں کو بلائیں, صوفیوں کے اقوال کی طرف بلائیں, آؤ نجات اس طرف ہے, آؤ نجات اس طرف ہے, اور آمین کہنے پر جلے امام کے پیچھے, تو اولئک یہود ہذی الامہ گوشت گزار کرتا ہوں. اچھی طرح کان میں یہ بات رکھ لو, ذہن نشین کر لو کہ یہی اس امت کے یہود ہیں, یہی اس امت کے یہود ہیں, یہی اس امت کے یہود ہیں. اب بتائیے ان کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہر حدیث, اب کہنے والا نے بالکل صحیح کہا, مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ, ان کا قول بعد میں پیش کرتا ہوں. ابھی بمبئی میں میرے دو پروگرامز تھے, ان کو اٹینڈ کرنے کے بعد جب ہم اسٹیشن کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے ایک بڑی مسجد دیکھی بالکل کارنر کے اوپر, راستے کے کارنر ہی پر وہ مسجد ہے. تو ایک صاحب نے وہ ہم سے کہا کہ اس مسجد کے اندر کیا نماز ہوگی, چل کر آپ دیکھ لیجیے. میں مسجد کے اندر داخل ہوا, دیکھا کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور سامنے دور تک قبریں ہی قبریں. میں نے کہا نماز ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, اولاً یہ مسجد قبرستان میں ہے اور قبریں بالکل جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے اس کے سامنے. اس مسجد کے اندر تو نماز ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علامہ البانی کے مختصر احکام الجنائز دیکھے اس میں ایک صحیح حدیث لایا ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھو, نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ابھی قبروں کی طرف رخ نہیں ہوا, میں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی. پھر میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک مشہور سنگر اور ایک مشہور ہیروئن دفن ہے, ایک مشہور ہیروئن اس قبرستان کے اندر دفن ہے اور ایک مشہور سنگر رفیع صاحب یہاں دفن ہے. اور جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر جماعت ثانیہ کرنے کی سخت ممانعت ہے, اور جو جماعت ثانیہ کرنے کا مرتکب ہوگا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. میں دیکھ کر بڑی دیر تک حیرت کے عالم میں ڈوبا رہا, میں نے کہا کہ ایک دوئیے کو اس مسجد کے احاطے میں دفن کرنے پر ان کی غیرت ایمانی جوش میں نہیں آئی, ایک مرتدہ عورت سکتی, ہم بھی اس بات کے قائل ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اس لیے کہ جماعت ثانیہ کا اگر تصور عام کر دیا جائے, مان لیا جائے, تو جماعت اولا کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. آج جماعت اولا کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں سے جو نکل گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کبھی بھی آدمی آئے جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لے, جماعت ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا. جبکہ اس تعلق سے صرف ایک روایت ملتی ہے, اور اس روایت پر قیاس کرتے ہوئے جماعت ثانیہ کا ثبوت پیش کرنا قیاس قیاس مال فارغ ہے. ثبوت کیا ہے کہ ایک صاحب آئے نماز ہو جانے کے بعد اور نماز پڑھنے لگے, ان کی جماعت چھوٹ گئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو صدقہ دے. لہذا یہ سب یہ صاحب جو نماز پڑھ چکے تھے اس کے ساتھ شامل ہو کر کے انہوں نے نماز ادا کر لی, اس طرح سے جماعت کا ثواب مل گیا. اس حدیث سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے جماعت ثانیہ کا؟ اس لیے کہ صدقہ دینے والا وہ شخص تھا جو نماز پڑھ چکا تھا. یہاں جتنے آتے ہیں سب کو نماز پڑھنی ہوتی ہے, لہذا جماعت ثانیہ پر اس حدیث سے دلیل پکڑنا بالکل صحیح نہیں ہے, بلکہ یہ قیاس قیاس مال فارغ ہے. ہاں ایک صورت ہے جماعت ثانیہ کی, جماعت ثانیہ کر سکتا ہے, مثلا کسی عذر شرعی کی وجہ سے کچھ لوگ مسجد میں جماعت اولا کے اندر شریک نہیں ہو سکے, ایک ساتھ سب آ رہے ہیں, جماعت ہو گئی ہے, اب عضو بنا کر کے انہیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں, اس وقت جماعت ثانیہ کا ثبوت ہے. دلیل دلیل ملاحظہ ہو. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى مسجد قد صلی فی فاذن واقام وصلى جماعه, رواه البخاری. یہ روایت بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک مسجد میں آئے, جا الى مسجد, ایک مسجد میں آئے, قد صلی فی, جس کے اندر جماعت اولا ہو چکی تھی, جماعت اولا ہو چکی, قد صلی فی, نماز ہو گئی تھی اس کے اندر, جماعت ختم ہو گئی تھی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کسی جگہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مسجد میں آئے جہاں جماعت اولا ہو چکی تھی, قد صلی فی, جماعت اولا ہو چکی تھی, فاذن, اذان دیا ہلکے سے, واقام, اور اقامت کی, وصلی جماعتا, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یہ روایت بتا رہی ہے حضرت انس ابن مالک کی کہ اس طریقے سے جماعت ثانیہ کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ مسجد کے اندر جماعت ثانیہ ہے ہی نہیں, اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے بخاری کی اس روایت کا مفہوم سمجھا دے, کیا مطلب ہے اس کا, وصلی جماعتا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, تو کلیتا ایسا کہہ دینا, ایسا بورڈ لگا دینا کہ یہاں پر جماعت ثانیہ کرنے کی سخت ممانعت ہے. اگر کوئی آدمی جماعت ثانیہ کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی, یہ تو حدیث کی مخالفت ہے. اور مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ نے تو ایک اصول بتا دیا ہے کہ اگر اہل حدیثوں کو اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے, تو وہ احناف کے مسئلے کو دیکھ لے, اس کا الٹا کر دے, وہی حدیث ہوگی, یہ اصول بتایا. اور میں نے اس اصول کو ہر زاویے سے پرکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ تمام مسائل اسی طریقے کے ہیں, حدیث کچھ کہتی ہے ان کا عمل کچھ ہے, حدیث کچھ کہتی ہے ان کا عمل کچھ ہے, تو ان کا اصول تو بالکل درست ہوا کہ اہل حدیثوں کو اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو ان کا مسئلہ دیکھ لے اور اس کا اپوزٹ کر لے, اس کا خلاف کر لے, وہی حدیث ہوگی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کیا کرتے تھے, آج اسی طریقے سے سنت کی مخالفت ہو رہی ہے. اور تحفظ سنت کی آڑ لے کر کے در حقیقت وہ سنت کو ڈائنامائٹ اور سنت کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اب تحفظ سنت کانفرنس نہ کہہ کر کے اگر سنت یہود کانفرنس اگر اسے کہا جائے تو قطعاً بے جانا ہوگا. اور آج بھی دیکھیے ایک تاریخ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کرتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ جزیرت العرب کے اندر دو دنیا نہیں رہنی چاہیے, دو دین, یہ دنیا پڑھو یا دین ان پڑھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جزیرت العرب کے اندر دو دنیایں نہیں رہ سکتی یا دو دین نہیں رہ سکتے، یہاں صرف اور صرف دین اسلام رہے گا۔ آپ کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں آئی، لیکن آپ کچھ اس طرح مشغول ہو گئے فتنے سے نمٹنے کے لیے کہ آپ کو اس وصیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جیسے ہی زمان میں خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر فوری عمل کیا گیا اور یہودیوں کو وارننگ دے دی گئی کہ تم لوگ جزیرت العرب خالی کر دو، اور یہی نہیں کہ خالی کر دو تو جگہ نہیں دی جائے گی بلکہ شام کے سرحد کے کنارے مقام ازرات وغیرہ میں دور تک انہیں زمینیں دے دی گئی کہ یہاں پر تم لوگ بچ جاؤ۔ بہرحال جزیرت العرب کے اندر تمہیں نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ جزیرت العرب کے اندر صرف ایک ہی دین رہے گا۔ حضرت عمر کا حوالہ دینے والے اور خاص طور سے تراویح کی وہ منقطع روایت دلیل میں پیش کرنے والے اور حدیث عمر ابن خطاب جس کے اندر حکم یہ ہے، جس کے اندر 11 رکعت تراویح کا صاف حکم موجود ہے حضرت عمر کا، متصل روایت کو چھوڑ کر کے یزید ابن رومان والی منقطع روایت کے اوپر عمل کرنے والے اور حضرت عمر کا حوالہ دینے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دیا تھا؟ آج دیکھیے قوم پوری کی پوری ہے، جو چولہا ہانڈی اور دیگ برتن چمچے اور پوٹلی وغیرہ لے کر کے چلتی تھی، آج اس کی ممانعت ہے کہ یہ خاص طور سے مکہ اور مدینہ کے اندر اس خاص حیات کے ساتھ نہیں داخل ہو سکتے۔ جس خاص حیات کے اندر خاص شکل کے اندر یہ لوگ چلتے ہیں، ممانعت کر دی گئی ہے کہ مکہ کے اندر بھی یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے، مدینہ کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے کی شکل بنا کر کے جائے کھانا بنائے اور اس طریقے سے جو کھائیں اور اپنے انداز کی تبلیغ کریں جو خلاف سنت ممنوع قرار دیا گیا، اور باقاعدہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ لوگ در حقیقت علم سے جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ نہ جانے اسلام کے نام پر کیا کیا پھیلا رہے ہیں۔ لہذا مکہ اور مدینہ کے اندر ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، لہذا ان کا داخلہ اس حیات کے ساتھ اس شکل کے ساتھ آج بھی ممنوع ہے۔ یہ اس شکل کے ساتھ نہ تو مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ تو مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں نے تو صرف حدیث یہ پڑھی تھی مسلم شریف کی کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکتا، منع ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی ممانعت آ گئی کہ یہ لوگ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو سکتے۔ اب اس سے بڑی توہین اور اس سے بڑا حقارت آمیز معاملہ اور کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی حقارت آمیز معاملہ جو ابھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہے حقارت آمیز معاملہ، اور رفتہ رفتہ دن بہ دن وہ ماحول بنتا جائے گا انشاءاللہ، سنت کے اجالے پھیلتے جائیں گے اور ان کے ناپاک ارادے کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ سنت کے اجالے پھیلتے جائیں گے، بدعات اور خرافات کی تاریخ چھٹی چلی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنت کو غالب کرے اور بدعات اور خرافات کو مغلوب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔